Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Na zegarze 14. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. CBA prowadzi przeszukania w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i nieruchomościach prezesa Piesiewicza. Wzmożone patrole policji przy przejściach dla pieszych w Warszawie. Ruszyły prace ekshumacyjne ofiar mordów UPA we wsi Późniki na Ukrainie. Minister sportu Sławomir Nitras nie jest zaskoczony działaniami prokuratury i CBA w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zaznacza, że liczba sygnałów świadczących o tym, że w tej instytucji zalęgła się sitwa, która korzysta z publicznych pieniędzy do celów prywatnych, jest duża. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą przeszukania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki i w nieruchomościach związanych z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Minister Nitras mówi, że Piesiewicz przeniósł pewne mechanizmy z Polskiego Związku Koszykówki do PKOL-u. Dochodziło do transferowania pieniędzy publicznych z instytucji zaufania publicznego do kieszeni prywatnej pana Piesiewicza, jego rodziny, jego najbliższego otoczenia, i dzisiejsze działania prokuratury i Centralnego Biura Korupcyjnego są dla mnie tylko i wyłącznie dowodem na to, że państwo działa. Zdaniem Piotra Glińskiego z PiS-u to polityczna akcja wymierzona w prezesa PKOL-u. No znowu z przyczyn politycznych używa się CBA do jakiegoś wejścia i tak dalej. No CBA wchodzi, prawda, i chodzi o to, żeby w mediach opowiadać o tym, że wchodzi. No Tusk się ośmiesza takimi działaniami. A sprawa dotyczy wystawiania nierzetelnych faktur VAT poświadczających nieprawdę. Przeszukania obejmują łącznie 16 lokalizacji, m.in. w Warszawie, Katowicach i Gdańsku. Policja z Lublina zatrzymała mężczyznę, który w piątek, jadąc hulajnogą elektryczną, potrącił 13-latkę, a potem uciekł z miejsca wypadku. Dziewczynka trafiła do szpitala. Sprawdziliśmy wszystkie sygnały otrzymane przez mieszkańców i zatrzymaliśmy mężczyznę, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego w Lublinie Andrzej Fijołek. Zabezpieczona została również hulajnoga, którą najprawdopodobniej poruszał się 36-latek w chwili wypadku. Urządzenie zostanie poddane opinii biegłego w celu weryfikacji, czy doszło do ingerencji w ogranicznik prędkości. Mężczyźnie grozi do 4,5 roku więzienia. Warszawscy policjanci prowadzą działania w okolicach przejść dla pieszych. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej mówi, że funkcjonariusze obserwują zachowanie przechodniów, ale nie tylko. A z drugiej strony będą kontrolować również kierujących pojazdami, będą sprawdzać ich prędkość, czy nie przekraczają dopuszczalnej prędkości, czy ustępują pierwszeństwa pieszych na przejściach, czy również nie przejeżdżają na czerwone świetle. Akcja stołecznych funkcjonariuszy w okolicach przejść dla pieszych będzie prowadzona dziś i jutro. Znalazł porzucone dziecko, teraz według znajomych sam potrzebuje pomocy. Pomoc dla bohatera z Bałut, tak nazwano zbiórkę na rzecz mężczyzny, który 15 kwietnia znalazł w pustostanie noworodka porzuconego w foliowej torbie. Dziewczynka urodziła się kilka godzin wcześniej, trafiła do szpitala, jej stan jest stabilny. Podczas interwencji okazało się, że mężczyzna ma do odbycia karę więzienia za przewinienia z młodości. W internecie ruszyła zbiórka, żeby pomóc jego rodzinie. Dokładnie nie wiadomo, za co mężczyzna został aresztowany. W opisie zbiórki, którą uruchomili jego znajomi, mamy jedynie wzmiankę o głupocie z młodości, za którą teraz Łukasz S. musi odsiedzieć wyrok. Chwilę po tym, jak został zatrzymany, do działania ruszyli właśnie organizatorzy zbiórki. Zależy im przede wszystkim na tym, żeby wesprzeć jego rodzinę, zwłaszcza że wszystko wydarzyło się tuż przed świętami, a jego bliscy zostali bez środków do życia. Joanna Karp, Radio Łódź. Na miejscu nieistniejącej wsi Późniki na Ukrainie rozpoczęły się prace ekshumacyjne. Na miejscu zbrodni wołyńskiej popełnionej przez ukraińskich nacjonalistów w lutym 1945 roku są już polscy naukowcy. Krewni ofiar czekali na tę chwilę 80 lat. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku do polskiej wsi Późniki w województwie tarnopolskim II Rzeczypospolitej wkroczył oddział ukraińskiej powstańczej armii dowodzony przez Petra Chamczuka. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali według jednych źródeł około 80, a według innych nawet 120 Polaków. Wagę rozpoczętych prac ekshumacyjnych podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel. Chcemy ustalić wszystkie ofiary tej dramatycznej nocy z 1945 roku, dokonać godnego pochówku. Na to czekają te rodziny, które żyją i które dzisiaj włączają się w ten proces poprzez chociażby przekazywanie materiału genetycznego. Prace w Późnikach potrwają wiele tygodni. Będą je prowadzić polscy naukowcy pod nadzorem strony ukraińskiej. Późniki, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. W Małopolsce i na Śląsku obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Padać i grzmieć może także w pozostałej części kraju. Burzą mogą towarzyszyć grad i porywisty wiatr. 12 stopni nad morzem, 22 w centrum, 24 na Podkarpaciu. Autopromocja. Nextfest to nie jest zwykły festiwal. To znakomita okazja, aby poznać przebogaty świat muzyki, polskiej i nie tylko. Dlatego wszystkim, którzy chcą się dobrze orientować w tym świecie, proponujemy trójkowe audycje z Poznania. Dzisiejszą rotację o godzinie 19 i jutrzejsze, nowe w piątek, o 10. A także listę osobistą od 22 do północy. Justyna Grabasz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 prawie minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Z Igim Popem rozpoczynamy tę drugą godzinę naszego spotkania. Dzisiaj w czwartek, 24 kwietnia, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Iggy Pop z płyty Every Loser. Ta płyta ukazała się w 2023 roku, a do nagrania tej płyty Iggy Pop zaprosił bardzo zacne, bardzo znane i bardzo utalentowane towarzystwo Strung Out Johnny. To był numer 2 na tej płycie. A u nas do 15 jeszcze sporo muzyki oczywiście, ale pojawią się też Mateusz Adamczyk z kolejnym językowym śledztwem i Radek Nałęcz z opowieścią o grze, która niespodziewanie powraca. A my wracamy do płyty wczesno-popołudniowej, płyty tygodnia. W tym tygodniu słuchamy nowego albumu zespołu Beirut. Ta płyta nosi tytuł A Study of Losses. Powstała na zamówienie kompanii cyrkowej czy akrobatycznej szwedzkiej, kompanii Giraffe. A dzisiaj z tego albumu słuchamy utworu numer 10, Garrick is Unicorn. How could this Na płycie A Study of Losses znalazło się 18 utworów, w tym 11 piosenek i 7 utworów instrumentalnych, które zostały stworzone na potrzeby spektaklu, który nosi taki sam tytuł, A Study of Losses, spektaklu grupy cyrkowej, akrobatycznej kompanii Żyraf. I namiastkę tego widowiska można poznać lub dotknąć trochę tego, co dzieje się z artystami występującymi w A Study of Losses, oglądając teledysk chociażby do tego utworu Garrick is Unicorn, bo on właśnie został przygotowany w ścisłym związku z tym, co dzieje się w widowisku Study of Losses. A płyta nowa zespołu Beirut to nasza płyta tygodnia, wczesnopopołudniowa w Trójce. Gdyby państwo chcieli Beirut zobaczyć na żywo, bez trupy cyrkowej, to są terminy koncertowe europejskie. Na początku maja już pierwszego i drugiego w Utrechcie, potem Bruksela i Londyn, ale część tych koncertów już jest wyprzedana. 16 minut po 14, Tomek Makowiecki, a potem Future Islands. Now, when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons people know. When it's cold, I think of our holidays in a row. If you just could see how much I've changed, I wish you would should start a brand new. Trójka. Future Islands, the Towers with the People Who Aren't There Anymore, a wcześniej oczywiście Tomek Makowiecki i Holidays in Rome. Zanim językowa uczta z Mateuszem Adamczykiem w audycji Tu Myśliwiecka 357 w Trójce, to jeszcze przed nami Lady Hawk i My Delirium. Piosenka, która w dużym skrócie została zainspirowana chronicznym niewyspaniem. Draw me in trouble time. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię w Lidlu. Już teraz. Grill gazowy trójpalnikowy o mocy 9 kW. Mega okazja. Aż 300 zł taniej. Jedynie 399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699 zł. Lidl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 14.30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Wiem, że po świątecznym obiadaniu się może być Państwu trudno słuchać o jedzeniu, ale otrzymałem od Państwa kilka pytań dotyczących nazw posiłków i konkretnych potraw. Mam więc nadzieję, że jednak skuszą się Państwo na taką językową ucztę. Pierwsze pytanie dotyczy kanapki, a konkretnie tego, czy ma coś wspólnego z kanapą. Podobno słowo kanapka powstało ze względu na to, że plastry sera czy szynki ułożone są na chlebie jak poduszki na kanapie. To skojarzenie narodziło się najpierw na gruncie języka francuskiego. Inne wyjaśnienie dotyczy sposobu, a właściwie miejsca spożywania kromek chleba z dodatkami. Francuskie grupy polityczne spotykały się w kawiarniach i właśnie na tamtejszych kanapach jadły to, co dziś nazywamy kanapkami. Jak było naprawdę? Trudno powiedzieć. Na pewno jednak można powiedzieć, że kanapki często popijamy herbatą i to kolejne zagadkowe słowo. W angielskim mamy tea, w niemieckim te, nawet czeskie czy rosyjskie czaj, języków nam przecież bardzo bliskich, nie przypominają polskiego słowa. A to wszystko za sprawą odrębnych dróg zapożyczenia wyrazu. Wprawdzie zarówno herbata, tea czy czaj znajdują swoje korzenie w języku chińskim, czyli języku kraju, z którego pochodzą i roślina, i sposób jej parzenia, ale biorą swój początek w innej jego odmianie. W językach słowiańskich, poza polskim, omawiane słowo pochodzi od północno-chińskiego cha. Zachodnioeuropejska nazwa zaś ma swoje korzenie w odmianie południowej języka chińskiego, w którym występuje słowo te. Cała tajemnica polskiego słowa tkwi w tym, że zostało ono zapożyczone nie z chińskiego, ale z łaciny, w której znajdujemy połączenie herbatea, czyli zioło tea, przy czym tea to nic innego jak zlatynizowana postać nazwy południowochińskiej. To teraz przejdźmy do obiadu. Na pierwsze danie gotujemy najczęściej zupę i to słowo jest zapożyczeniem z języka niemieckiego, w którym występuje słowo suppe i które wyparło naszą rodzimą polewkę. Ta ostatnia zachowała się jeszcze w nazwie zupy z krwi zwierzęcej, czarnej polewki, która miała duże znaczenie w dawnej kulturze. Gospodyni podawała ją mężczyźnie, któremu odmawiano ręki córki. Zdarzało się też, że robiła to sama ukochana. Co ciekawe, nie był to jedyny sposób, by odmówić zalotnikowi za pomocą jedzenia. Zdarzało się, że na stół kładziono wieniec grochowy lub arbus. Wróćmy jednak do zup. Chyba nie ma wątpliwości, że jedną z najpopularniejszych jest rosół. Do rozwikłania zagadki na temat pochodzenia słowa przydatna jest dawna forma, czyli rossół, oznaczająca osoloną wodę, w której zabezpieczano mięso przed gniciem. Osolona woda mogła powstawać także wskutek gotowania mięsa już uprzednio zakonserwowanego solą, tak aby nadawało się do spożycia. Dlaczego w takim razie dzisiejsza forma odbiega nieco od tej sprzed kilkuset lat? Stało się tak, ponieważ zbitka spółgłoskowa z s była trudna do wymówienia i jeden z jej elementów po prostu wypadł. To żeby dopełnić porządku posiłków, przyjrzyjmy się jeszcze kolacji. Pytają mnie państwo o to, dlaczego kolacja po polsku to posiłek wieczorny, a la colazione po włosku to śniadanie. Wyraz kolacja, który zastąpił dawną wieczerzę, pochodzi z łacińskiego colatio w znaczeniu zestawienie, zebranie, zbiór. A to dlatego, że prawdopodobnie pierwotnie słowo to dotyczyło uroczystych biesiad, na których gromadziło się, zbierało się wiele osób. Być może u nas wspólne posiłki odbywały się głównie wieczorem, a we Włoszech rano. Mam nadzieję, że mimo tylu językowych ciekawostek nadal będą państwo głodni wiedzy. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Tyle pytań, a na każde udzielił odpowiedzi. Z pytaniami proszę pisać, jeśli państwo są głodni wiedzy, a jestem przekonana, że tak jest właśnie. Proszę pisać do Mateusza na adres przysłowie@polskieradio.pl. 26 minut. Pozostało do 15. Feist, One Evening. You saw me see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. If you're ready or not. The state of our hearts. There's no time to take. była próbka tego, jak grają w Montrealu, konkretnie grają Tops, utwór nosi tytuł Petals, a teraz będzie próbka tego, jak grają w San Diego, The Sacred Souls. Ciepła, słoneczna, południowo-kalifornijska. Live for You, taki tytuł nosi ta piosenka. The Sacred Souls to ich druga płyta, która okazała się w zeszłym roku. Got a Story to Tell. Polecamy bardzo muzycznie tę przygodę, a jeśli chodzi o nasz następny krok w audycji Tu Myśliwiecka 357, to wykona go Radek Nałęcz. Dzisiaj o kolejnej perełce ze świata gier. Perełce powracającej. I można odnieść wrażenie, że Radka opowieść też zaczyna się od swoistego déjà vu. Jeszcze jedno zadanie, jeszcze chwila, no już, zaraz skończę, jeszcze moment. Moment i kładę się spać. I tak z godziny robi się ich kilka, domorośli wojownicy, łotrzykowie, rycerze i magowie kończą swoją grę, gdy za oknem świta. A rano, szkoła, praca, obowiązki. Trudny to czas dla graczek i graczy, zwłaszcza z pewnego pokolenia, które już raz zarywało nocki przy tej grze. Było to 20 lat temu, a The Elder Scrolls 4 Oblivion stał się tytułem kultowym. Podobnie jak wcześniejsza odsłona Morrowind i kolejna Skyrim. Samograj. Oczywiście w tak zwanym międzyczasie kolekcja RPG-owych klasyków powiększyła się o kolejne perełki, ale ta pierwsza miłość, wiadomo, nie rdzewieje i znów mamy szansę wyjść na trakt. Zwłaszcza, że zapowiedziana w 2018 roku szósta część serii gdzieś ugrzęzła i na próżno szukać nowych informacji. Phil Spencer, szef Xboxa, powiedział tylko, że ta najnowsza odsłona przygód trafi w nasze ręce nie wcześniej niż w 2028 roku. Na osłodę i otarcie łez deweloperzy z Bethesda Game Studios oraz Virtuos podarowali nieoczekiwanie zremasterowaną wersję czwartej części cyklu The Elder Scrolls. I was born 87 years ago. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. Stary, dobry Oblivion doczekał się przesiadki na Unreal Engine 5, który zapewnił nowoczesną oprawę audiowizualną. Wszystko zostało właściwie narysowane na nowo. Nagrano też dodatkowe ścieżki dialogowe i wzbogacono oprawę dźwiękową o kolejne sample. Mapa została stworzona od podstaw, poprawiono walkę i dodano sprint, dzięki czemu można szybciej zwiedzać lokacje. Pod nowymi szatami kryje się jednak duch archaicznych rozwiązań z poprzedniej epoki, czyli ekrany ładowania znane z oryginalnej odsłony. Uaktywniają się one w czasie przechodzenia do lokacji. Podsumowując, nostalgia na całego. I chyba zadziałała tu zasada inżyniera Mamonia. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły, mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Wtorkowa transmisja, w której zobaczyliśmy m.in. Teda Howarda, szefa studia, Here we are, 20 years later. Cieszyła się ogromną popularnością. Internet rozpaliła z kolei wiadomość, że tytuł jest dostępny od ręki. Oblivion Remastered zakończył swój premierowy dzień na Steamie z wynikiem ponad 180 tysięcy graczy, którzy w tak zwanym szczycie włączyli produkcję. Wystawili oni nowej, starej grze aż 83% pozytywnych ocen, co można uznać za dobry wynik. Użytkownicy chwalą grafikę, nowe animacje, udogodnienia, usprawnienia, które zostały dodane. Bethesda mogłaby zrobić teksturę nowego kraba błotnego i zapłaciłbym 100 funtów. To jest sztuka, to jest kultura, to gra, która mnie wychowała. Można przeczytać w serwisie gryonline.pl. Tytuł miewa jednak problemy z optymalizacją. Zdarzają się błędy oraz wyrzucanie do pulpitu. Jest problem z automatycznym wykrywaniem ustawień graficznych. Produkcja domyślnie proponuje najniższe, nawet na mocniejszych konfiguracje. This is only the beginning. Worse is yet to come. Jednak z czasem te rzeczy zostaną naprawione. Albo przez twórców, albo bardziej przez fanów, bo to, że kolejne gry Bethesdy łatają sami odbiorcy, też jest pewnego rodzaju tradycją. Jeśli jednak ktoś nigdy nie poznał tej historii lub ma ochotę na powrót do starych czasów, to polecam z czystym sumieniem. Samograj. Na koniec polecam również Samograja w podcastowej odsłonie. Ostatnio moim gościem był Mikołaj Dusiński z Playon Polska, który opowiedział o roli wydawcy w świecie gier. Gry są mainstreamem, tak? Arcane jest jednym z najlepszych seriali Netflixa zeszłego roku. Adaptacje Cyberpunka tak samo i mnóstwo innych. Nawet książki growe się sprzedają. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego weekendu. Samograj. To przypomnę jeszcze, że Samograj w tej dłuższej wersji do odkrycia w podcastach Trójki. 11 minut pozostało do 15. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł. Sorry Boys i wracam już prawie na zakończenie dzisiaj. Po 15 audycja w tonacji trójki, w której dzisiaj powita Państwa Grzegorz Hoffman. My dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Katarzyna Borowiecka. Usłyszymy się oczywiście w sobotę po 14 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Porozmawiamy między innymi o filmie Grzesznicy, który od zeszłego piątku w kinach. A na koniec dziś taki muzyczny wybór, który dla mnie samej jest niespodziewany, ale dość ekscytujący, muszę przyznać. Odkąd przed godziną Agnieszka Smoczyńska wspomniała o tej piosence, to zasiała ziarno, które musiało wzrosnąć. Kto zna słowa, niechaj śpiewa, tak jak umie, tak jak zapamiętał. Do usłyszenia.